Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής, στην καθημερινή εκπομπή σας για πολιτισμό, ζώδια, αθλητισμό και επαναπροωθήσεις. Τα είπες όλα, ναι. Νομίζω. Και τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού. Ναι. Και σκανδαλάκια. Ναι. Και καμιά συνταγματική εκτροπή. Ναι. Αυτά τα βασικά, μωρέ, αυτά την βασική επικαιρότητα συν ζώδια. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο The Press Project στο site μας, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν βρίσκεστε. Πάλι τον κουδουνάμε. Ειδική καλησπέρα στο Στέλιο που έγραψε το πρώτο σχόλιο, το οποίο είναι πάλι τον κουδουνάνε. Το πρώτο σχόλιο. Ρε φίλε, ποδαρικό με αυτό το σχόλιο. Είναι ανάγκη δηλαδή τώρα το πρώτο σχόλιο της ημέρας να είναι αυτό. Τι είναι αυτή, ρε. Λοιπόν. Τους έχει στείλει ο Ντογιάκος στην εφορία και τους ψάχνει. Μ' αρέσει που έχει μείνει ως μιμ ο Ντογιάκος πλέον. Δεν νομίζω ότι το περίμενε ποτέ στη ζωή του ότι θα γίνει μιμ. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είναι που μπορείς να πεταχτείς σε ένα άσχετο θέμα. Τον Ντογιάκο το ρώτησαν. Γενικά το να είσαι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να λες άντε μη στείλω την εφορία είναι κάτι που είναι λίγο αντιθεσμικό. Είναι κάπως σοπράνο, όχι. Είναι σοπράνος σε εισαγγελέα, κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή δεν στέλνεις κάποιον να του πάει στα πόδια, αλλά δεν είναι μια πολύ θεσμική κίνηση. Ας το περιγράψουμε έτσι τουλάχιστον. Λοιπόν, πρέπει να πιάσεις κόκκινο και να πεις τζινγκ. Καλησπέρα. Από Ισπανία έχουμε, να πιάσω κόκκινο. Νομίζω έχω φανελάκι. Έχω εγώ κόκκινο. Αχ, τι ωραία. Καλησπέρα στην όμορφη και εξωτική Θεσσαλονίκη στην Ισπανία και ειδικά στην Πανεπιστημίου. Στην Μέρη που είναι στην Πανεπιστημίου. Είχα την τιμή να περπατήσω μεγάλο μέρος του Πανεπιστημίου σήμερα το πρωί και να παρατηρήσω για πρώτη φορά τα έργα. Ξαναγίνονται έργα στην Πανεπιστημίου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πάει καλά. Είναι ακόμα ένα βήμα. Αν θέλει να γράψει η Μέρη που είναι στην Πανεπιστημίου, γιατί θέλουμε να έχουμε τις μαρτυρίες των ανθρώπων από το πεδίο, εκεί που δεν μπορούμε να πάμε εμείς να οργανώσουμε μια αποστολή στο πεδίο. Θέλουμε τη δημοσιογραφία των πολιτών να είναι παρούσα και να μας πει αυτά που εμείς, εκεί που δεν φτάνει ο φακός του The Press Project, να φτάσει η φωνή των ακροατών μας, των συνδρομητών μας, των φίλων μας. Να κάνουμε ανταπόκριση από την Πανεπιστημία. Ανταπόκριση. Εκεί, μέσα από το εργοτάξιο που είναι πίσω οι μικρές οι μπουλντοζίτσες, ας πούμε, τα τρακτεράκια που είναι του Δήμου και δουλεύουν. Ναι, ξυλώνουν την ψευδοπιπαριά. Φεύγει η ζαρντινιέρα τώρα που με ακούτε. Ζωντανή μετάδοση. Όλες οι εξελίξεις πρώτα εδώ. Στεναχωριόμαστε πάρα πολύ που φεύγουν αυτά τα ξεβαμένα πεζοδρόμια από το κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρουμε τι χειρότερο θα έρθει. Βγήκε και δεν βγήκε. Αλλά να πούμε ότι μας άρεσε ως πειραματισμός. Παιδιά, ξεκολλάτε λίγο. Σήμερα δεν αργήσατε πολύ και έχασα την αρχή. Θέλουμε να ικανοποιήσουμε και αυτόν τον ακροατή ή την ακροάτρια, Θάνο. Αυτό είναι το δύσκολο. Θέλει ισορροπίες η ζωή. Δεν είναι άιντε βούρα, ανοίγουμε τα μικρόφωνα, μιλάμε. Χρειάζεται. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μας γράφει: θέλω να κάτσω σε μπροστά τραπέζι στο γραμμένο 14 Φλεβάρι. Είμαστε τρεις. Αλλά ψάχνω 7 με 9 άτομα. Τι? Ήμουν έτοιμος να στο κλείσω. Ήμουν έτοιμος να παρέμβω τώρα και να σου κλείσω το καλύτερο τραπέζι. Αλλά με μπέρδεψε αυτό το. Είμαστε τρεις, αλλά ψάχνω. Α, ψάχνω άλλα 7 με 9 άτομα. Α, ψάχνεις 7 με 9 άτομα. Σωστά. Οπότε θες να χωθείς σε κάποια άλλη παρέα. Για να είναι μεγάλη παρέα ώστε να κάτσει μπροστά τραπέζι. Ναι, γιατί δεν θα μπορούν να βάλουν. Σε εμάς, γιατί το λέει αυτό, επειδή που και που μας ακούει ο Σπυρός. Λοιπόν, αν ακούει ο Σπύρος γραμμένος αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία. Έχουμε ένα τραπέζι Σπύρο από τον Αλέξανδρο. Ναι. Να σου αφήσω στοιχεία, τηλέφωνα, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Ο Αλέξανδρος ψάχνει άλλα 7 με 9 άτομα. Οπότε, αν ακούνε και τα 7-9 άτομα, συνεννοηθείτε με τον Αλέξανδρο και μετά όλοι μαζί με τον γραμμένο. Παιδιά, θεωρήστε ότι έχει γίνει αυτό, εντάξει. Ναι, συνεννοήστε εδώ, βρίσκεστε οι 10-12, είναι ήδη εδώ ο Σπύρος γραμμένος, σας κλείνει το τραπεζάκι. Μέχρι να τελειώσει αυτή η εκπομπή, έχετε μπροστά τραπέζι, 14 Φλεβάρι, Σπύρος γραμμένος, Σταυρό του Νότου, σωστά. Ναι. Ισχύει, ρε παιδιά, λίγη συνέπεια στην αργοπορία. Εντάξει. Είναι δεύτερη που μας το γράφει αυτό. Σου λέει, εντάξει, αργείς. Εσύ δεν είπες, ρε πουλί, ότι αυτή είναι η ώρα μας και να μην σε κακίζουμε, γιατί αυτή θα είναι η ώρα μας. Είμαστε κι εμείς δύο, να γίνει Τατσιμίτσι. Οπα, από τη Τατσιμίτσι. Μαρία. Λοιπόν, έχουμε πέντε. Μαρία Τατσιμίτσι. Πού είναι η Μαρία? Λοιπόν, τρεις του Αλέξανδρου, δύο της Μαρίας, θέλουμε άλλους τρεις με πέντε. Πέντε με εφτά, δεν ξέρω πόσο θέλει. Λοιπόν. Α, Μαρία. Τι ξέρω τη Μαρία. Γεια σου Μαρία, γεια σου Μαρία, τι κάνεις. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν φανταζόμαστε να θα ξεκινήσουμε έτσι, αλλά αυτό είναι το πρώτο θέμα της εκπομπής. Μαζευτείτε, στριμωχτείτε, να πάτε να κάτσετε στο Σπύρο. Καλησπέρα από Φάληρο Θεσσαλονίκης. Συγκλώ το πουκαμισάκι, Θάνο. Λοιπόν. Και ο Ιντίση ψάχνει άλλα 9 άτομα για 5x5. Τώρα που το βρήκαμε. Εντάξει. Θα γίνει αυτή η εκπομπή. Θα είναι σαν ερωτικές αφιερώσεις, αλλά στο να κανονίσεις εξόδους. Θα κάνουμε... Δηλαδή, θέλω να πάω σήμερα στο Εθνικό, έχει μια παράσταση. Θέλει να έρθει κάποιος μαζί μου και θα το μανατζάρουμε εμείς, θα βρίσκονται. Θα είναι παλαβά συνοικίες. Δεν θα είναι τώρα να πάω Εθνικό. Θέλω να μαζέψω πορτοκάλια. Mm-hmm. Θέλω, ξέρω εγώ, για κέρλινγκ. Θα είναι ό,τι θέλετε, όχι ερωτικά. Ερωτικά, εντάξει, είναι μπανάλ. Ναι. Έχουμε κι εμείς κάποια όρια. Λοιπόν, Θάνο, πώς πέρασε σήμερα το πρωινό σου? Λοιπόν. Ήμασταν με τον Κωνσταντίνο σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Οπότε, καταρχάς να πούμε ότι το περάσαμε μαζί. Ναι. Υπάρχει κάποιο τζίγκλ που θα θέλεις να βάλεις γι' αυτό? Είναι το μόνο κουμπί που εμπιστεύομαι. Δεν θέλω τα άλλα. Βγαίνει ο Άδωνης από τα άλλα, ωραία, γιατί παίζουν τον Όστιμο Νίμαρ. Ωραία. Λοιπόν, ήμασταν σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, παρέα με τον Κωνσταντίνο, που ήταν από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Την ΕΕΔΑ. Έχει σημασία το ποια είναι η ΕΕΔΑ και το θεσμικό της κύρος για πράγματα που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Η ΕΕΔΑ λοιπόν παρουσίασε έναν μηχανισμό καταγραφής περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών. Έτσι λέγονται. Τι είναι οι άτυπες αναγκαστικές επιστροφές? Για να το πούμε πάρα πολύ απλά, είναι επαναπροωθήσεις συν απελάσεις. Γιατί έχουμε τις επαναπροωθήσεις που συμβαίνουν στον Εύρο και στα νησιά, στη θάλασσα, αλλά όπως θα δούμε παρακάτω και έχει καταγγελθεί και έχει γραφτεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, υπάρχουν και απελάσεις που γίνονται από την ενδοχώρα. Και δεν υπάρχουν και πολλά κριτήρια για αυτούς τους μηχανισμούς, το αν ο άλλος έχει χαρτιά ή δεν έχει χαρτιά. Δηλαδή μπορεί να γίνει και μέσα την ενδοχώρα, ας πούμε, σε κάποιον ο οποίος έχει πάρει άσυλο. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Ήταν μια εκδήλωση στην οποία ήταν παρούσα η πρόεδρος της ΕΕΔΑ, η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, παρουσίασε τον μηχανισμό καταγραφής. Ήταν ο επόπτης αυτού του μηχανισμού, ο οποίος ήδη λειτουργεί και παρουσιάστηκε η πρώτη ενδιάμεση έκθεση. Θα μιλήσουμε προφανώς για όλα αυτά τα συμπεράσματα, ο Ηλίας Τσαμπαρδούκας. Συμμετείχε ο Μάικλ Φλάχερτη, που είναι διευθυντής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, απίφθινε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο αναπληρωτής υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σε περίπτωση που δεν το καταλάβαμε, μιλάμε για τη Frontex, υπήρχε ένας εκπρόσωπος της Frontex, αλλά όχι της Frontex ως συνοριοφυλακή, του Γραφείου των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex. Έχει μια σημασία γιατί το ρώτησε ο Κωνσταντίνος. Και που ουσιαστικά είναι ένα ανεξάρτητο. Η σχέση ανάμεσα στους δύο οργανισμούς. Επειδή διευκρίνησε ο άνθρωπος ότι δεν εκπροσωπώ τη Frontex, εκπροσωπώ αυτό το γραφείο της Frontex. Ναι. Και ρώτησα πώς επικοινωνείτε, δεσμεύονται, υποχρεούνται να λαμβάνουν τις ενημερώσεις σας, συντάσσετε δελτία. Αυτό. Ναι. Και ήταν ο επικεφαλής του ΔΟΜ στην Ελλάδα, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και περιφερειακός συντονιστής έκτακτης βοήθειας, ο Τζανλούκα Ρόκο, και η αντιπρόσωπος του ΙΠΑ, του αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, κυρία Μαρία Κλάρα Μαρτίν. Και εκπρόσωποι διαφόρων ΜΚΟ που παρακολουθούσαν την συζήτηση και συμμετέχουν σε αυτό το μηχανισμό. Τι κάναν όλοι αυτοί? Παρουσιάστηκε λοιπόν αυτός ο μηχανισμός, ο οποίος. Τον οποίο τον τρέχει η ΕΕΔΑ. Η ΕΕΔΑ είναι ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, θεσμοθετημένο με νόμο, συναποτελείται από 20 οργανώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και ο συνήγορος του πολίτη. Αξίζει να το διαβάσουμε και θα έχει τώρα, γιατί έχουμε πολλά χαρτιά εδώ πέρα, οπότε θα πάει λίγο έτσι η εκπομπή. Η ολομέλειά της... Δείχνω εγώ, ναι, την Α, ορίστε. Η ολομέλειά της απαρτίζεται συνολικά από 20 μέλη που υποδεικνύονται από ανεξάρτητες αρχές, ΑΕΗ, ερευνητικά ιδρύματα, τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, δικηγορικούς συλλόγους. Στην Εθνική Επιτροπή εκπροσωπούνται η Βουλή των Ελλήνων δια του Προέδρου της Μόνιμης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Εορτάζων, ο Μπούρας. Χρόνια πολλά στον κύριο Μπούρα με την ευκαιρία. Τα υπουργεία και τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Γιατί έκανα όλο αυτό το πρόλογο για το ποια είναι η ιδέα, για να τις κάνουμε κοπλιμέντα. Όχι, για να καταλάβουμε το κύρος αυτού του μηχανισμού. Δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός που μεταφέρει κάποιες μαρτυρίες προσφύγων. Είναι ένα όργανο της πολιτείας που θεωρητικά τις παρενέσεις και τα στοιχεία του οποίου η πολιτεία οφείλει να τα λάβει. Πολύ σοβαρή υπόψη. Τώρα, αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά του είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το κύρος. Τα κακά του είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το κύρος, τόσο μεγαλύτερη είναι η προσοχή με την οποία διατυπώνονται. Οπότε δεν θα βρείτε εδώ πέρα και σήμερα στην εκδήλωση αυτή μια διατύπωση του τύπου «Α, ντροπή γίνονται». Η κυρία Γαβουνέλη το είπε ρητά, ότι δεν θα πρέπει να είναι ο τίτλος ότι ναι, όντως γίνονται, διότι χρειάζεται να είναι πάρα πολύ προσεκτικός κανείς στο να πει ότι αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι ένας μηχανισμός καταγραφής. Καταγράφονται αυτοπροσώπως, δεν συλλέγει δηλαδή δευτερογενώς τις μαρτυρίες που έχουν ήδη συλλέξει άλλοι οργανισμοί. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός καταγραφής είναι ότι γίνονται συνεντεύξεις. Το παρουσίασε και ο κύριος Τσιμπαρτούκας. Εκεί πέρα μας έδειξε πώς, περιέγραψε το πώς γίνονται, ποια είναι η φόρμα αυτή, πώς λαμβάνεται η συνένεση, πώς χρειάζεται προφανώς αυτό να γίνει σε γλώσσα την οποία κατανοεί ο άλλος. Αυτά τα πράγματα μπορεί να σας φαίνονται αυτονόητα, αλλά στην ελληνική διοίκηση δεν είναι αυτονόητα για τους πρόσφυγες. Και ξαναλέω ότι η θετική πλευρά είναι ότι αυτά τα οποία είναι στοιχεία που έρχονται από ΜΚΟ σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί αυτές βρίσκονται στο πεδίο εκεί πέρα, έρχονται σε επαφή με τους πρόσφυγες. Εδώ φτιάχνεται ένας μηχανισμός. Την απουσία ενός τέτοιου μηχανισμού έχουν διαπιστώσει εδώ και καιρό, και αυτό το κενό καλύπτεται με αυτή τη δημιουργία. Δημιουργείται λοιπόν αυτός ο μηχανισμός καταγραφής. Συμμετέχουν 10 οργανώσεις σε αυτόν τον μηχανισμό, 10 οργανώσεις του πεδίου, ΜΚΟ με έδρα και νόμιμο εκπρόσωπο την Ελλάδα, ώστε να μην υπάρχουν γνωστές κατηγορίες και γραφικές κατηγορίες από διάφορους έτσι, καλοθέλητες. Ναι, και όλη η έκθεση που είναι ένα ντοσιέ εδώ πέρα που έχει μοιραστεί στους δημοσιογράφους που ήταν, είναι φερόμενα θύματα. Είναι μαρτυρίες, τις οποίες, όπως έλεγε και ξαναέλεγε η πρόεδρος, για να διατηρήσει τις ισορροπίες, δεν καταγγέλλονται τα περιστατικά, δεν μπορεί η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να ελέγξει αυτά τα περιστατικά. Δεν λέει ότι έγιναν, λέει όμως ότι εδώ είναι συγκεκριμένες μαρτυρίες, συγκεκριμένες καταγραφές ανθρώπων που έχουν περάσει πολλές ώρες δίνοντας αυτές τις συνεντεύξεις, που έχουν προσκομίσει σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό μας το πάνε άνθρωποι του πεδίου, και οπτικοακουστικό υλικό για παράδειγμα, έχουν δηλώσει ότι έχουν το οπτικοακουστικό υλικό και το έχουν δώσει στις οργανώσεις. Υπάρχουν μαρτυρίες, πολλές από αυτές τέμνονται, δηλαδή είναι για το ίδιο περιστατικό, είναι θύματα από ένα pushback που ήταν και οι δύο στην ίδια βάρκα, ας πούμε, και είναι μαρτυρίες που έχουν αξιολογηθεί μέχρι ένα σημείο. Και τις έχει συλλέξει η ΕΕΔΑ και είναι πάρα πολύ απλό το μήνυμα πριν πάμε στα επιμέρους στοιχεία, γιατί ήταν ο συνάδελφος ο Δημήτρης Αγγελίδης από την Ευσύν και ρωτούσε και ξαναρωτούσε για τη λογοδοσία και τι θα κάνετε. Θα τα πάτε στον εισαγγελέα αυτά τα στοιχεία που έχετε? Και έλεγε η πρόεδρος, όχι, δεν είναι η δική μας δουλειά, η δική μας δουλειά είναι η καταγραφή, αλλά όποιος εισαγγελέας θέλει να ασχοληθεί με την υπόθεση των αναγκαστικών επιστροφών, είμαστε αυτό το όργανο, έχουμε εδώ τα στοιχεία, να περάσει μια βόλτα να τα δώσουμε. Ναι, να πούμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία πάρα πολύ λεπτή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή τη μεταχείριση από τα κρατικά όργανα, ανένστολη, ακούστηκε αυτή η λέξη. Είναι η ένστολη, είναι η πολίτη και είναι και διάφοροι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι και αυτή η ενδιάμεση κατηγορία, μπαλακλάβα στην ονομάσουμε, εμείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι που έχουν υποστεί αυτήν την μεταχείριση στα χέρια της ελληνικής πολιτείας, που μπορεί να μην ξέρουν ποιος είναι, αλλά λέμε ότι έχουν ληστευθεί, κακοποιηθεί, τους έχουν πάρει τα ρούχα και τους έχουν πετάξει πίσω από εκεί που ήρθανε. Προφανώς, αν τους ρωτήσεις, για πείτε μου τώρα, εμπιστεύεστε τους θεσμούς? Θα κάνατε μια δήλωση Προέδρου ΠΑΕ, τύπου έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Θα κάνατε μια τέτοια δήλωση? Όχι. Είναι προφανές ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από μια τέτοια εμπειρία, είναι πολύ αμφίβολο αν θα μπορούσε να εμπιστευτεί την τύχη του ή ακόμη και τη μαρτυρία του στην ελληνική δικαιοσύνη. Οπότε αυτό που γίνεται σε αυτή τη φάση είναι ότι δίνεται μια πλατφόρμα για μια σοβαρή και αξιόπιστη καταγραφή της μαρτυρίας και μετά είναι υπόθεση της δικαιοσύνης να το χειριστεί όπως... Αν θέλει να παρέμβει, προφανώς αυτά που καταγγέλλονται είναι παράνομα. Είναι παράνομα και μπορεί ο εισαγγελέας να παρέμβει αυτά επάγγελτα. Και τα στοιχεία υπάρχουν και είναι πάρα πολλά. Συγκεκριμένα, αυτός ο μηχανισμός έχει καταγράψει 11 μαρτυρίες για αναγκαστικές επιστροφές το 2020, 11 μαρτυρίες το 2021 και 28 το 2022. Αυτό το ρώτησα εγώ. Δεν σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν αυξηθεί οι αναγκαστικές επιστροφές το 2022, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Απλώς είχε οργανωθεί ο μηχανισμός. Ίσως γνώριζαν και οι πρόσφυγες ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με ανθρώπους του πεδίου. Έτσι βγαίνει, έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία για το τι συνέβη τον περασμένο χρόνο. Δεν ξέρουμε αν γίνονται παραπάνω τέτοιες όσα καταγγέλλονται, τέλος πάντων. Μιλάμε προφανώς για μαρτυρίες, δεν μιλάμε για θύματα. Δηλαδή, προφανώς, όταν είσαι σε μια βάρκα και σε στέλνουν πίσω στην Τουρκία. Υποστηρίζω ότι σε στείλαν πίσω στην Τουρκία. Είσαι ένας που μιλάει, αλλά υπάρχουν και άλλα 30 θύματα. Το ελάχιστο που βγαίνει, ελάχιστος αριθμός φερόμενων, το τονίζουν πάντα αυτό, θυμάτων ανά ημερολογιακό έτος, είναι 460 θύματα το 2020, 300 το 2021 και 1397 το 2022. Αυτό είναι αναγκαστικές επιστροφές, απελάσεις συν επαναπροωθήσεις, για τις οποίες υπάρχει μία μαρτυρία έστω ενός φερόμενου θύματος, που λέει ήμουν εγώ στη βάρκα με άλλα 30 άτομα. Αθροίζουν αυτές τις μαρτυρίες και βγαίνει το κατελάχιστο τα θύματα αυτών των αναγκαστικών επιστροφών. Δεν πνίγηκαν οι άνθρωποι, έφυγαν από τη χώρα. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Υπάρχει αναλυτική καταγραφή για το αν είχαν έγγραφα, από πού ήρθανε, χώρα καταγωγής κλπ. Έχει μία σημασία και... Εδώ, να πλησιάσει η κάμερα. Α, τόσο... Δεν είχαμε προλάβει να οργανώσουμε το τεχνικό μας κομμάτι αυτή τη στιγμή. Έχει μία σημασία η καταγωγή των ανθρώπων, και όπως είπαν οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό, είναι από τις χώρες που κατά μεγάλο ποσοστό παίρνουν άσυλο στην Ευρώπη. Δηλαδή τους στερήθηκε ένα δικαίωμα το να ζητήσουν άσυλο στη χώρα μας, το οποίο είναι αρκετά πιθανό να το λάμβαναν. Όταν μιλάμε για πρόσφυγες, ας πούμε, από τη Συρία ή από το Αφγανιστάν, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ πιθανό να έπαιρναν άσυλο. Και τους ζητήθηκε και το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο πέρα από τη βία. Μολονότι, και κλείνω με την παρουσίαση, είναι φερόμενα θύματα και φερόμενες καταγγελίες κλπ. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα που έχουν ενδιαφέρον και κάποιες... Εντάξει, καταγγελίες είναι, τα θύματα είναι φερόμενα. Ναι. Όχι, απλώς το λένε συνέχεια, οπότε και εγώ θα προσπαθώ να το τονίζω. Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που αναφέρονται στην έκθεση. Για παράδειγμα, 7 πολίτες Τουρκίας που εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους εξαιτίας του κινδύνου δίωξης που συνδέεται με τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Όπως λέμε, Τούρκοι πράκτορες, Ερντογανάκια, αυτή είναι το αντίθετο. Είναι αντικαθεστωτικοί Τούρκοι, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα γιατί είναι κατά του Ερντογάν. Και εμείς τι κάναμε? Τα άτομα αυτά ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν άτυπη αναγκαστική επιστροφή απευθείας στη χώρα τους, όπου υπέστησαν ή κινδύνευσαν να υποστούν διώξεις, δίχως δυνατότητα πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Τα περιστατικά αυτά, εφόσον είναι αληθή, αποτελούν άμεση παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης ακρογωνιαίου λίθου της προσφυγικής προστασίας. Τα 3 φερόμενα θύματα από αυτά τα 7 ανέφεραν ότι συνελήθησαν από τις τουρκικές αρχές. Ήταν ο άλλος αντικαθεστωτικός. Ήρθε εδώ, εμείς τον στείλαμε πίσω και τον βάλαμε φυλακή. Οι Τούρκοι, οι Ερντογανικοί. Ναι, είναι παραβίαση του πυρήνα του δικαιώματος του ασύλου. Εντάξει, αυτό ακριβώς είναι που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να προστατεύει η διαδικασία αυτή της διεθνούς προστασίας. Αυτό κάνουμε. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Αυτό δεν κάνουμε. Αυτό είναι το δικαίωμα που στερούνται αυτοί οι άνθρωποι με αυτόν τον μηχανισμό που έχει δημιουργηθεί. Πέντε από τα θύματα δήλωσαν ότι ήταν καταγεγραμμένα ως ετούντες άσυλο, που σημαίνει ότι είχαν έρθει στη χώρα, είχαν καταγραφεί και μετά υπέστησαν αυτό που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Έχουμε και περίπτωση και μαρτυρία που είπαμε ότι είναι στην ενδοχώρα και είχε χαρτιά, ήταν πρόσφυγας αναγνωρισμένος. Και έχουμε ένα φερόμενο θύμα που ανέφερε ότι κατά το στάδιο της φυσικής απομάκρυνσης υπέστη profiling, κατηγοριοποίηση, ειδική μεταχείριση με βάση την εθνική του καταγωγή. Ήταν Τούρκος. Κατά τους ισχυρισμούς του, ζητήθηκε από τον ίδιο και τους συμπατριώτες του να διαχωριστούν από τους υπόλοιπους και στη συνέχεια αυτοί υπέστησαν σωματική έρευνα, βία και αφαίρεση χρημάτων. Ο άνθρωπος υποστήριξε ότι το λίστεψαν. Οι αρχές. Και πηγαίνοντας και στα συμπεράσματα, από τις μαρτυρίες που έχει καταγράψει ο μηχανισμός, φαίνεται να προκύπτει ένα επαναλαμβανόμενο πλαίσιο με βάση το οποίο οι άτυπες αναγκαστικές επιστροφές έχουν οργανωμένο χαρακτήρα και συγκεκριμένα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά. Παρατηρείται συνεργασία μεταξύ διαφόρων φερόμενων θητών, μεταφορά από το ένα σημείο στο άλλο, κράτηση περιορισμού σε διαφορετικά κτίρια. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν, φαίνεται να επιστρατεύεται ανθρώπινο δυναμικό, κτηριακές εγκαταστάσεις, βαρέα οχήματα ή πλωτά σκάφη και άλλα υλικοτεχνικά μέσα. Και παρακάτω υπάρχει ολόκληρη περιγραφή του modus operandi, του τρόπου που υλοποιείται. Στις μαρτυρίες που έχει καταγράψει ο μηχανισμός καταγραφής, αναφέρεται η συμμετοχή τόσο ένστολων, όσο και ατόμων με πολιτικά ρούχα στα περιστατικά άτυπων αναγκαστικών επιστροφών. Πράγμα που ενισχύει τις αναφορές ότι ενδέχεται να συμμετέχουν σε αυτά πολίτες μη έχοντες αναλάβει νόμιμα δημόσια εξουσία. Και επίσης υπάρχουν και πολίτες τρίτων χωρών που μιλούσαν κάποιες από τις γλώσσες των θυμάτων. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία έχουν καταγγελθεί. Έχουμε γράψει κι εμείς και άλλα ρεπορτάζ και σε σχετικές έρευνες στο Lighthouse Report, σε ρεπορτάζ για παράδειγμα της Νεκταρίας Ψαράκη. Υπάρχουν αναφορές ότι κάποιος μιλούσε στη γλώσσα που καταλάβαινε το θύμα. Υπάρχουν αναφορές σε κουκουλοφόρους, τις μπαρακλάβες, σε πράγματα που έχουν καταγγείλει γιατροί χωρίς σύνορα επίσης. Υπάρχουν όλες αυτές οι αναφορές και εδώ έρχονται πάλι ως μαρτυρίες αποφερόμενα θύματα, αλλά με έναν μηχανισμό που επίσημα είναι υπό την αιγίδα ενός οργάνου της πολιτείας. Δεν είναι μια ΜΚΙΟ αυτή που τα λέει αυτά. Και όταν σου λέει ότι είναι φερόμενα θύματα, ναι, αλλά εδώ πέρα όταν έρχονται 50 άνθρωποι και καταγγέλνουν τα ίδια, το ίδιο modus operandi, εντάξει, κάπου βλέπεις ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, κάπου ταυτίζονται. Δεν συνεννοήθηκαν όλοι μαζί τους για να λένε για κουκουλοφόρους που ληστεύουν και μας βάζουν σε διάφορες φυλακές και black sites για τα οποία γράφουν οι New York Times, ας πούμε, στον Εύρο από το 2019. Αυτά. Ναι, το είπε και η κυρία Γαβουνέλη ότι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό από το 2017, απλώς τώρα φτιάχτηκε αυτός ο τρόπος καταγραφής, συγκέντρωσης αυτών των μαρτυριών. Ξεκίνησε και ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας της Frontex, λέγοντας ότι είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι αξιόπιστες πληροφορίες, μάλλον κλείνοντας το μάτι στο ότι όταν είναι αξιόπιστες, οπότε γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει μια σημασία όσο αυτός ο διάλογος μεταφέρεται σε πιο θεσμικό επίπεδο. Τώρα, δική μου παραξενιά αυτή. Στη συζήτηση μίλησε η εκπρόσωπος της ΕΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για την Ελλάδα, που ανέφεραν και οι δύο ότι κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της υπεράσπισης των εθνικών συνόρων και του σεβασμού στα δικαιώματα των προσφύγων. Και αναρωτιέμαι τώρα αυτό, πώς ακριβώς εμφανίζεται αυτή η εξίσωση στην περίπτωση της παραβίασης των δικαιωμάτων των προσφύγων. Δηλαδή, Αν ρωτούσα, λέω εγώ, και αυτό είπα στην ερώτηση, αν ρωτούσα έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης, θα μπορούσε να μου το απαντήσει. Αυτό πολύ εύκολο. Θα μου έλεγε ότι η Ελλάδα δέχεται μια υβριδική επίθεση. Ότι mm-hmm. αυτό που συμβαίνει είναι πόλεμο στα σύνορά μας. Έχουμε τους πρόσφυγες, οι οποίοι κάτω από το πέπλο αυτό της, του υποτίθεται θύματος που χρήζει προστασίας, κρύβουν αυτή την υβριδική απειλή προς, προς τη χώρα μας. Όταν το λέει, είπα, τη αρμοστία για τους πρόσφυγες, τι ακριβώς εννοεί όταν το λέει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης? Δηλαδή, αυτό, καταλαβαίνω πώς μπορεί να υπάρξει μια απειλή των συνόρων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, πώς ακριβώς το ελληνικό κράτος χρειάστηκε να σταθμίσει την προστασία των συνόρων του και παραβίασε τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων για την αναζήτηση διεθνούς προστασίας? Γιατί αυτή, εμένα μου φαίνεται μια κάπως ισορροπιστική περιγραφή, λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν. Προφανώς τα σύγχρονα κράτη το κάνουν αυτό και όπως ανέφερε και ο εκπρόσωπος του ΔΟΜ, το κάνουν αυτό με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ έντονα πολιτικοποιημένος. Έλεγε ο άνθρωπος ότι κερδίζονται και χάνονται εκλογές με βάση αυτό το ζήτημα. Είτε πρόκειται για τον Τραμπ, είτε πρόκειται για το Brexit και τον Boris Johnson. Το ζήτημα της μετανάστευσης είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Αυτή η δήλωση δεν είναι πολιτική? Δηλαδή, πού ακριβώς σταθμίζεται η προστασία των συνόρων? Καταλαβαίνω τι θέλει να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν το κάνει. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει και η ελληνική κυβέρνηση όταν το κάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αντέχει σε κριτική. Κάνω λάθος, Θάνο. Και γι' αυτό, και λέω πώς μπορεί αυτή την ισορροπιστική διατύπωση να την υπερασπιστεί κανείς όταν η δουλειά του είναι να προστατεύει τα δικαιώματα των προσφύγων. Δηλαδή, αν θέλουμε κάποιον να προστατεύει το κράτος, έχουμε το στρατό. Και γι' αυτό και νιώθω ότι η δική μας δουλειά είναι σε αυτήν την ισορροπία να μην κρατάμε ισορροπίες. Η δική μας δουλειά είναι να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η δική μας δουλειά είναι να λέμε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν εδώ πέρα κατατρεγμένοι από τη χώρα τους και αντί να τους δοθεί η δυνατότητα να εξεταστεί το αίτημα ασύλου, το αίτημα της διεθνούς προστασίας, δεν τους παρήχαμε καμία προστασία, τους κλέψαμε, τους γδίσαμε, τους ξυλοφορτώσαμε μαζί. Μαζί, αυτά τα κάνει το ελληνικό κράτος. Τα κάνει στο όνομά μου δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό το κάναμε πριν τους γυρίσουμε. Και αυτό παρουσιάζεται όπως το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός με μια πάρα πολύ ωραία διατύπωση ότι βάλαμε σύνορα στη θάλασσα. Το οποίο το διαβάζει και νιώθεις πάρα πολύ πατριώτης. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι δεν σημαίνει τίποτα ή σημαίνει αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Το βάλαμε σύνορα στην. Ή το σταματήσαμε τις ροές. Πώς? Είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος με τον οποίο θα γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε για αιτήσεις ασύλου που δόθηκαν κάθε χώρα, ας πούμε, ότι έχει τη δική της πολιτική, είτε προοδευτική, είτε ακροδεξιά, στη δικιά μας περίπτωση ακροδεξιά, στην περίπτωση ασύλου. Αλλά απορρίφθηκε το άσυλο και μετά ήρθε η όποια απέλαση. Μιλάμε για αυτές τις αναγκαστικές επιστροφές, ότι απλά είτε την ώρα που ερχόσουν, είτε μια ωραία πρωία για όλους τους υπόλοιπους. Σε βάλανε κάπου, σε κρατήσαν στη φυλακή, σε χτυπήσαν, σε δίραν και σε διώξανε. Αυτό. Βάλαμε σύνορα στη θάλασσα. Ναι. Έχει. Τώρα, αυτό έχει εδώ πέρα διαγράμματα για την κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων, αυτά που είπαμε με την στέρηση, καταστροφή ταυτοποιητικών εγγράφων. 77% από τις μαρτυρίες. Γνωστοποίηση κατοχής εγγράφων. Πόσοι δεν κατάφεραν να γνωστοποιήσουν την κατοχή εγγράφων? Δηλαδή. Μιλάμε τώρα για καταστρατήγηση κάθε νόμιμης διαδικασίας. Αυτό λέμε. Δεν κατάφεραν, δεν πρόλαβαν, δεν είχαν χρόνο για τέτοιες. Δεν τους ρώτησε κανένας. Ήταν αδιάφορο για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αν οι άνθρωποι αυτοί έχουν ή δεν έχουν. Ή δεν πολύ μίλησαν. Κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων 93% λέμε τώρα. Και έκφραση βούλησης για αίτηση διεθνούς προστασίας. Εξέφρασαν βούληση για διεθνή προστασία το 60%. Δεν κατάφεραν να εκφράσουν τη βούληση για διεθνή προστασία το 40%. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές είναι πράξεις που παραβιάζουν τον νόμο και έχει μια σημασία να αντιληφθούμε ότι μπορεί ο καθένας να έχει πολιτικές ευαισθησίες προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει κάπως να υπάρχει και ένα σημείο στο οποίο συναντιόμαστε κάπου όταν δεν ζητάμε, είναι το επιχείρημα του καλού Σαμαρίτη, δεν ζητάς από τον άλλον να κάνει το κάτι παραπάνω από την καλή του την καρδιά, αυτό που λέει η ελληνική ακροδεξιά, πάρτε τους σπίτι σας. Δεν ζητήσαμε δηλαδή από τον Υπουργό Μετανάστευσης να φιλοξενήσει 20 πρόσφυγες στο σπίτι του. Είναι πολύ πιθανό ότι θα χωράνε. Αλλά εδώ έχει σημασία να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τις προσωπικές, πολιτικές και ηθικές ευαισθησίες του καθενός, όπως αυτός τις αντιλαμβάνεται. Και υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά την παραβίαση της νομιμότητας. Την παραβίαση δηλαδή της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτά περιγράφονται εδώ. Και ξαναλέμε ότι, όπως υπόθηκε πολλές φορές, περιγράφονται με τη μορφή μιας μαρτυρίας. Καταγράφεται αυτή η μαρτυρία, δεν συνιστά τελική απόδειξη. Το είπε επανειλημμένα η κυρία Γαβουνέλη. Mm-hmm. Τελική απόδειξη θα αποτελέσει μόνο η κρίση ενός δικαστηρίου επί του θέματος. Αλλά να ξέρουμε όμως για τι πράγμα μιλάμε. Ναι. Αν ακούει κάποιος εισαγγελέας, επειδή όντως τέθηκε και ήταν πολύ σημαντικό. Και... εστίασε κόσμο σε αυτό. Ναι. Και από τις οργανώσεις. Την ερώτηση. Επειδή είπε η πρόεδρος ότι αυτό είναι ένα ζήτημα καταγραφής και λογοδοσίας και στάθηκε στο θέμα της λογοδοσίας. Ωραία. Πώς ακριβώς γίνεται, πώς λογοδοτούν λοιπόν. Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Αν είναι όλα αυτά ψέματα ή ο καθένας θέλει να πει το οτιδήποτε, πάει ένας εισαγγελέας, πάει στην ΕΕΔΑ, λέει καλησπέρα. Ανοίγω το φάκελο, επαναπροωθήσεις, άτυπες επιστροφές κλπ. Θέλετε να μου δώσετε τα στοιχεία? Και γίνεται έρευνα και βλέπουμε τι θα βγάλει. Είναι πάρα πολύ απλό. Αλλά όλο το υπόλοιπο, έδωσαν απόλυτα ανοιχτοί οι άνθρωποι και με το έξτρα υλικό που συνοδεύει κάθε μαρτυρία. Που δεν είναι απλά μια άποψη και δεν μπαίνουν και ως μαρτυρίες, όπως διευκρινίστηκε το «άκουσα ότι μου είπε κάποιος ότι ένας φίλος μου έπεσε θύμα pushbacks». Αυτά δεν μετράνε ως μαρτυρίες, είναι κατανοητό το γιατί. Τέλος πάντων, θα δείτε και τα αναλυτικά άρθρα στο TPP για το θέμα. Το θεωρούμε αρκετά σημαντικό και γι' αυτό εστιάζουμε και τόσο πολύ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει και το έχει πει και η Επίτροπος Μετανάστευσης στο Μηδαράκι, ότι πρέπει να υπάρχει ένας ανεξάρτητος μηχανισμός που θα καταγράφει και θα ελέγχει. Και επειδή η κυβέρνηση δεν το έκανε αυτό, σε αντίθεση με πάρα πολλές άλλες χώρες που το έχουν κάνει ή έχουν υποσχεθεί να το κάνουν, το κάνει σε πρώτη φάση το κομμάτι της καταγραφής μια επιτροπή που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συναποτελούμενη που από κάτω έχει οργανώσεις πολύ μεγάλου κύρους και τις ΜΚΟ που δουλεύουν στο πεδίο. Ναι, και να πούμε ότι σε σχέση με αυτό υπάρχει μια διαφορά, υπάρχει μια απόσταση πολύ σημαντική ανάμεσα στο «έλα μωρέ, όλοι το ξέρουν» και το τι ναι. Όντως μπορείς να τεκμηριώσεις σε ένα επίπεδο που να στέκεται σε όλα τα φίλτρα που μπορεί να βάλει κανείς αμφισβητώντας την αξιοπιστία μιας μαρτυρίας. Οπότε ο λόγος για τον οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι εδώ πέρα ναι μεν πέφτουν οι τόνοι σε αυτό που λέγεται, αλλά από την άλλη πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι την ίδια στιγμή ανεβαίνει το επίπεδο της θεσμικής ορατότητας του προβλήματος. Mm-hmm. Αυτό γίνεται και αυτό μας απασχολεί. Yeah. Είναι άλλο πράγμα να το λέμε και να το ξαναλέμε. Υπήρξε ένα ρεπορτάζ εδώ, υπήρξε ένα ρεπορτάζ εκεί. Ακόμη και γενικά η δημοσιογραφική τεκμηρίωση είναι ένα άλλο πράγμα από τα βήματα που γίνονται. Το λέει ένα όργανο του κράτους, να το πούμε πολύ απλά. Ένα όργανο του κράτους το λέει. Ή έχει συλλέξει τις μαρτυρίες, για να είμαστε ακριβείς. Το λέει ότι υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Να το πούμε έτσι. Έχει σημασία. Είναι σαν την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Για να κάνω και την πάσα για μετά το διάλειμμα. Ότι δεν μπορείς να βαστείς το. Εντάξει, μωρέ, όλοι το λένε, όλους τους ακούγε ο Μητσοτάκης. Και έχει κάνει ΑΔΕ ελέγχους και έχει βρει κάποια πράγματα. Αναλογικά πάντα, δεν συγκρίνω τα ίδια πράγματα. Προφανώς η έρευνα της ΑΔΕ είναι πολύ μετά από μια καταγραφή μαρτυριών. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχει σημασία να το λέει ένα όργανο της πολιτείας ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν. Από το εντάξει, μωρέ, το ξέραμε, τι γίνεται. Είναι ακροδεξί. Εντάξει, καταπατούν το Σύνταγμα. Και πέσατε από τα σύννεφα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα. Πολύ επική αυτή η μουσική. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Μας άξιζε αυτή η μουσική και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το επόμενο θέμα, γιατί θα έχουμε επικές διατυπώσεις. Ναι. Αν μπορεί το control να βάλει το βίντεο. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι, ρε. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Έχουμε. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικαστέοι στα Αθήνας. Και το φως της δημοκρατίας για άλλη μια φορά νίκησε το σκοτάδι. Λοιπόν, πήγε στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτων Επικοινωνίων, στην ΑΔΑΕ, ο Αλέξης Τσίπρας. Μπήκε με άδεια χέρια, βγήκε με έναν φάκελο, συμβολικά ή μη. Μπορεί να είναι άδειος ο φάκελος. Δεν ξέρω. Προβληματίζεις τώρα που λες συμβολικά. Και ενημερώθηκε από τον πρόεδρο, τον κύριο Ράμο, για την έρευνα σχετικά με τις παρακολουθήσεις, κάνοντας έτσι χρήση του συνταγματικού του δικαιώματος. Το είχε γράψει και ο κύριος Ράμος και έτσι είχε ερμηνευθεί ότι λέει συνταγματικό καθήκον της αρχής είναι να ενημερώσει τη Βουλή για τους αρχηγούς των κομμάτων. Τον πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων. Οπότε... Δεν ψήθηκε ο Τασούλας που τον έλεγε αυτόκλητο. Κάποιοι αρχηγοί των κομμάτων θέλησαν να ενημερωθούν. Έχει γίνει και έτοιμα από χθες από το ΜΕΡΑ25 από την Σοφία Σακοράφα, που είναι και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, για να ενημερωθεί και το ΜΕΡΑ25. Έκανε αυτή τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω πόσο έπαιξε το ότι είπε. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικαστέοι στα Αθήνας και το φως της δημοκρατίας νίκησε το σκοτάδι. Είναι κάπως σκληρή δήλωση. Λυρική. Λυρική, ναι. Εντάξει, δεν τον νίκησε το σκοτάδι, ηρεμία τώρα. Ναι, πρώτον, ισχύει. Δεν νίκησε ακόμα. Δεύτερον, συγγνώμη τώρα, δεν θα νικήσουμε το σκοτάδι επειδή ασχολούμαστε με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τώρα, δική μου παραξενιά αυτή. Ναι. Δηλαδή, καλό είναι να μην σε παρακολουθούν, αλλά δεν είναι επανάσταση να μην σε παρακολουθούν. Εντάξει, μπορείς να τάχεις όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, και να πεις ότι... Ναι, αλλά θα τιμωρηθεί ο Δημητριάδης. Ή ούτε καν αυτό. Έγραψε ο Βαξεβάνης, η ΑΔΑΕ επιβεβαίωσε την παρακολούθηση τηλεφώνων θεσμικών παραγόντων, των οποίων τα ονόματα ήταν στη λίστα του ντοκουμέντο και ερευνήθηκε η πιθανότητα παρακολούθησης με αίτημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κ. Ράμος, ενημέρωσε επίσημα τους αρχηγούς κόμματων, τον Τσιάρα και τον πρόεδρο της Βουλής. Πριν από λίγη ώρα το έγραψε. Ναι, αυτό. Οπότε πρακτικά τώρα καταλαβαίνουμε ότι. Υποθέτω ότι η δήλωση Τσίπρα σημαίνει ότι παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια να εμποδιστεί αυτή η έρευνα, θυμίζουμε και τη γνωμοδότηση Ντογιάκου, τον εκφοβισμό που έκανε επίσημα ο Ντογιάκος, που δεν είχε να κάνει με τους επιτόπιους ελέγχους, αλλά με το πού θα δοθούν τα στοιχεία. Να θυμίσουμε και τον πόλεμο, και αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πόλεμος σε διάφορα παρακμιακά μέσα της δεξιάς, καινούρια, διάφορα περίεργα, κατά του Προέδρου της Αρχής. Δεν έχουν τολμήσει να το πάνε στα πιο mainstream τόσο. Γενικά, okay, ότι ολοκληρώθηκε και υπάρχει αυτός ο θεσμικός έλεγχος που ολοκληρώθηκε από την ανεξάρτητη αρχή. Υποθέτω ότι αυτό εννοεί. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, γιατί στις 6 το απόγευμα σήμερα ο Τσίπρας θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουμε πρόεδρο σε αυτή τη Δημοκρατία, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Δεν ξέρω αν έχουμε. Λέγεται Κατερίνα Σακελαροπούλου. Δεν μου λέει κάτι. Ναι. Έχει μια γάτα και φωτογραφίζεται συχνά με τη γάτα. Δεν της αρέσουν τα λαϊκά δικαστήρια στην υπόθεση Λιγνάδη. Φωτογραφίζεται μπροστά στο τείχος του Εύρου. Αυτά. Περιγράψαμε τα τρία χρόνια προεδρίας Σακελαροπούλου, νομίζω, σε αυτό το λεπτό. Τέλος πάντων, θα συναντηθούν. Έχει ένα ενδιαφέρον, υποθέτω ότι θα θέσει υπόψη της τα ζητήματα και θα ενημερώσει και για θεσμικές πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το επόμενο διάστημα. Έχουν ένα ενδιαφέρον αυτά. Έχει ένα ενδιαφέρον το ότι επιδιώκεται συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και το πόσο θα προσπαθήσει η ίδια να μείνει ουδέτερη μπροστά σε αυτό για το οποίο υπάρχουν αδιαφυσβήτητα στοιχεία ότι συνέβη. Καθώς και οι πρωτοβουλίες που θα ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το τι μπορεί να είναι αυτό θεσμικά, όσο την πλειοψηφία στη Βουλή την έχει η Νέα Δημοκρατία, που μπλοκάρει τις διαδικασίες όπως βλέπουμε ότι τις μπλοκάρει, χωρίς ούτε τα προσχήματα. Έχουμε μια είδηση Euractiv, Σαράντης Μιχαλόπουλος. Η Ευρωβουλή ζητά την προστασία ΑΔΑΕ και ΡΑΜΟΥ. Η Επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να καλέσει την ελληνική κυβέρνηση να προστατεύσει την ανεξαρτησία της αρμόδιας για θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής αρχής, ΑΔΑΕ, και να ρίξει φως στο λεγόμενο ελληνικό Watergate, ένα σκάνδαλο υποκλοπών που συγκλονίζει την εγχώρια πολιτική εδώ και μήνες. Έχουμε ΑΔΕ, αν μπορεί ο Βασίλης. Είναι ΑΔΑΕ. Με συγχωρείτε. Μα συγχωρείτε. Ο Βασίλης, ο Μύτικας. Θα το κάνει. Ναι. Ρε Βασίλη. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Θα το κάνει. 6 και 4, η πρώτη δημοκρατία δίνει λουκουδιά στη γάτα της. Δεν βλέπω μεγάλη αισιοδοξία για τις θεσμικές πρωτοβουλίες της Προέδρου της Δημοκρατίας και με στεναχωρείτε πάρα πολύ στο chat, θέλω να πω. Αυτά. Θα συνεδριάσει και η Επιτροπή ΠΕΓΑ. Υπάρχουν οι δηλώσεις της επικεφαλής της κυρίας Σόφη Ίνετφελτ για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα υπάρχουν και εξελίξεις από εκεί. Λογικά θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα πίεσης προς την ελληνική κυβέρνηση και από την Ευρώπη. Θα έχουμε και τις πρωτοβουλίες Τσίπρα αλλά και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και αυτά είναι τα νεότερα από τις εξελίξεις. Όσο και να θέλει η Νέα Δημοκρατία να το ξεχάσει και να πει «Έλα μωρέ, είναι ένας τρελός εκεί πέρα που έχει καταλύσει το Σύνταγμα, που την έχει δει τιμητή του Συντάγματος, για το ΡΑΜΟ λέμε, και κάνει ό,τι θέλει». Το σκάνδαλο των Υπουργών παράγει ειδήσεις, αλλά δεν αρκούν μόνο αυτά. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις φαίνονται κάπως εξευτελιστικές, αν τις δει κανείς με μια ψύχρεμη ματιά, γιατί είναι τώρα όλοι οι μενιμοευρώπηδες, οι οποίοι καταλαβαίνεις τώρα ότι επειδή έχουν μια συμπεριφορά η οποία είναι βαθύτατα αντιθεσμική, και δεν λέω τώρα ότι η Ευρώπη έχει το ιστορικό δικαίωμα να θεωρεί πως έχει το μονοπόλιο στην ορθή θεσμική συμπεριφορά, είναι αιματοβαμμένη η ιστορία της Ευρώπης, οπότε δεν συμμετέχω σε αυτή την λογική που εμφανίζει την ευρωπαϊκότητα ως συνώνυμο του ορθολογισμού, των αντικειμενικών σχέσεων σε αντίθεση με τις πελατειακές σχέσεις που έχουν οι καθυστερημένες χώρες. Δεν συμμερίζομαι αυτή την περιγραφή βεβαίως, αλλά εδώ αυτό που συμβαίνει είναι ότι αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχει μια αντιθεσμική συμπεριφορά η οποία επισημαίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό έχει συμβεί πολλές φορές μέχρι τώρα. Δηλαδή στην Επιτροπή ΠΕΓΑ έχουμε συνεχώς παρεμβάσεις οι οποίες περιγράφουν αυτό που λέγαμε πριν. Υπάρχει ένα επίπεδο στο οποίο μπορείς να πεις ότι κάποιος θα μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω. Θέλαμε να κάνει περισσότερες αλλαγές, δεν τόλμησε, έχει τα ακούσει αυτά που λένε οι πολιτικοί. Και υπάρχει ένα επίπεδο στο οποίο ο άλλος απλώς παρανομεί. Mm-hmm. Παραβιάζει τις θεσμικές του υποχρεώσεις. Εδώ είμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε στη φάση που η περίπτωση του κυρίου Ράμου έχει γίνει πια εμβληματική για αυτή τη συμπεριφορά. Έχει γίνει εμβληματική διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν πρόκειται για επανάσταση, δεν πρόκειται για κατάληψη των χειμερινών ανακτόρων. Εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει «Διευθύνω αυτήν την αρχή, είμαι ο πρόεδρος αυτής της αρχής, έχω τη συνταγματική υποχρέωση να ενημερώσω τα αρμόδια όργανα». Ναι, όχι. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς τώρα να το βάλεις κάτω από το χαλί, όσο και να γίνεται. Ας πούμε, το κάνει λίστα πέτσα, αλλά δεν θα γίνει και τελείως. Δεν είναι εύκολο να γίνει σε απόλυτο βαθμό. Ποια είναι η διαδικασία, ρωτάει ο Γιώργος, εκτός από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μετά την έρευνα της ΑΔΑΕ? Νομίζω. Θεσμικά, δηλαδή, στη Βουλή δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εδώ η ΕΔΑΕ λογοδοτεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Από εκεί πέρα υπάρχει συζήτηση σε επίπεδο επικοινωνίας και πολιτικής αντιπαράθεσης, που μπορεί να συμβεί είτε με κάποια συνεδρία στις ολομέλειες της Βουλής επί των στοιχείων, δεν ξέρω αν εδώ θα προσπαθήσουν να ξαναρίξουν απόρριτο, και με την ενημέρωση των πολιτών. Γιατί όταν λέμε δεν αρκεί, και το έλεγε παράδειγμα ο κύριος Κουρουνδής στο κομμάτι με την ομοδότηση του Γιάκου, ότι είναι ένα θέμα ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Αν είσαι συνταγματολόγος να μιλάς, αν είσαι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ να ερευνάς, αν είσαι δημοσιογράφος να γράφεις κλπ. Αλλά υπάρχει και το συλλογικό καθήκον που είναι να πεις ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ανεκτά. Το πώς θα το πεις αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, ας πούμε εμείς. Υπάρχει, υποθέτω, και το δικαστικό, το ότι μια που γίνεται όλη αυτή η κουβεντούλα Μήπως θα μπορούσε ένας εισαγγελέας, μια που είναι και αυτές οι ανοιχτές έρευνες στην εισαγγελία πρωτοδικών, να πάρουν αυτά τα στοιχεία από την ΑΔΑΕ για να τις προσθέσουν στην έρευνά τους που ήδη διεξάγεται, όχι του Ντογιάκου που ασχολείται με τις διαρροές, την άλλη, τη σοβαρή. Νομίζω ότι αυτές είναι οι ιδιώδοι. Κοινοβουλευτικός, πολιτικός και δικαστικός. Δεν βλέπω κάτι άλλο που θα μπορούσε να υπάρχει. Ίσως το λέω πολύ βιαστικά. Αύριο μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμα ή να διορθώσω, αλλά δεν νομίζω ότι λέω κάτι λάθος. Θα το πω εγώ πολύ πιο προσεκτικά νομικά, όπως κάνω πάντα. Δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλα ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Συζητάμε τώρα 40 χρόνια σκάνδαλα για να πάει φυλακή ο Τσοχατζόπουλος. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και εγώ, απέναντι στην δήλωση Τσίπρα για το φως και το σκοτάδι, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα της επικαιρότητας, αλλά είναι ένα ζήτημα της επικαιρότητας που θα ξεχαστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα των σκανδάλων. Αυτή είναι η μοίρα των σκανδάλων. Και γι' αυτό και η πολιτική συζήτηση είναι σωστό να μην αγνοεί, να μην κάνει σαν να μην υπάρχουν τα σκάνδαλα, γιατί προφανώς δεν είναι ποτέ κάτι που μπορείς να αγνοήσεις. Παραβίαση του νόμου, η αυθαιρεσία της εξουσίας, η παραβίαση του νόμου από τους ηθήνοντες, από τους κρατικούς λειτουργούς. Αλλά επειδή η ιστορική μας πείρα δείχνει ότι δεν θα συμβεί κάτι, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να αληθωρίζει το ένα μάτι μας τουλάχιστον προς μια ουσιώδη πολιτική συζήτηση που να επαναφέρει ζητήματα πρώτον καθημερινότητας και δεύτερον πολιτικού οράματος. Πώς θα θέλαμε τον κόσμο. Που θα πει δηλαδή να αντισταθούμε στην εξαθλίωση συμπολιτών μας και ταυτοχρόνως να εξακολουθήσουμε να ζητάμε με θάρρος και με φαντασία έναν κόσμο αλλιώτικο από τον κόσμο που βλέπουμε. Το λέω επειδή καταλαβαίνω ότι συνεχώς η κουβέντα σέρνεται στα θέματα της καθημερινής επικαιρότητας και προφανώς θα το κάνουμε και εμείς και αυτή είναι η δουλειά μας. Νομίζω ότι ταυτοχρόνως είναι χρήσιμο να κρατάει κανείς ένα κομμάτι της σκέψης του για πράγματα που υπερβαίνουν τον ορίζοντα αυτού του προβληματισμού. Δεν θα θέλαμε, κλείνοντας αυτή την κουβέντα, να μην έχουμε την άποψη της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα της κυρίας Ελίζας Βόζενμπεργκ. Γιατί? Όχι, πες. Όχι, εγώ παρακολουθώ πάντα. Okay. Είπα μήπως. Όχι. Η οποία είναι μέλος της Επιτροπής ΠΕΚΑ, διαφοροποιείται από την Επιτροπή ΠΕΚΑ, εντελώς αντικειμενικά φανταζόμαστε, δηλαδή είναι πολιτικά υποκινούμενα τα μέλη της Επιτροπής ΠΕΚΑ που καταγγέλνουν την Ελλάδα για όλο αυτό που έχει συμβεί και ευτυχώς υπάρχει αντικειμενική φωνή υπέρ της κυβέρνησης από την ευρωβουλεύτρια της Νουδού, την κυρία Βόζεμπεργκ, που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Το καταλάβαμε, προχωράμε. Έκανε μία παρέμβαση στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα τα έκανε όλα καλά, δόθηκαν όλα τα στοιχεία. Άλλο θέλετε, σταυρώστε μας πια, τι άλλο να κάνουμε. Άδικα, λέει, η Ελλάδα στιγματίζεται, συκοφαντείται, λιδωρείται. Και είναι μια δημοκρατική χώρα με δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και με ανεξάρτητες αρχές που ορίζονται και λειτουργούν με βάση το Σύνταγμα. Πες το ρε παιδάκι μου, πες το και μας είχε φάει αγωνία. Και λέγαμε είναι τελικά. Το λέει, κάτσε, σε αυτό όμως Θάνο ήθελε να είναι εκεί παρόν ο δημοσιογράφος, μαχητικός και να ρωτήσει. Είστε σίγουροι? Να πει ένα ναι, να πω, α, εντάξει, πες το διάλογο. Πώς μας φάνηκε? Γιατί γενικά, παιδιά, εμείς θέλουμε να... Αν η δημοκρατία ορίζεται μόνο στο να έχεις δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, δηλαδή κυβέρνηση εκλεγμένη από εκλογές, ναι, εντάξει, μια χαρά. Αλλά είναι ένα ελάχιστο, ένας πολύ χαμηλά πύχης αυτό το πράγμα. Κοίτα να δεις όμως, και αυτό τώρα για τις εκλογές. Ας προσθέσουμε σε αυτό ότι για να λειτουργήσει αυτό χρειάζεται να υπάρχει σωστή ενημέρωση των πολιτών. Το 108 που λέμε σημαίνει ότι έχεις εκλογές γιατί δίνεις την ελευθερία να ψηφίσουν τον κυβερνήτη τους άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα γιατί τους λες όλη μέρα ψέματα σε σχέση με το τι συμβαίνει. Οπότε δεν θα πόνταρα και πάρα πολύ στο ότι αφού ψηφίζουν έχουμε δημοκρατία, γιατί ψηφίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα για το τι γίνεται. Εντάξει, όχι μόνο αυτό και αυτά που λέγαμε χθες για το πόσο τα κανάλια παίζουν την κυβέρνηση, πόσο την αντιπολίτευση μείζον αντιπολίτευση, ελάσσον αντιπολίτευση. Είναι και η προβολή, δεν είναι μόνο τα ψέματα, δεν είναι μόνο η ομερτά, αλλά είναι και η προβολή. Το θέμα της ελεύθερης βούλησης γενικά είναι ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο θέμα. Όλο μαζί γίνεται. Όπως λέμε, ρε παιδί μου, η ενημερωμένη συνένεση. Δηλαδή, είναι πράγματα που πάνε μαζί. Είναι η δυνατότητα, η αυτονομία ενός ανθρώπου, δηλαδή η δυνατότητά του να λαμβάνει ο ίδιος, η ίδια τις αποφάσεις που τους αφορούν και την ίδια στιγμή η παράμετρος του βαθμού της ενημέρωσης για αυτά που τους αφορούν προκειμένου να λάβουν αυτή την απόφαση. Αυτά πάνε μαζί. Οπότε δημοκρατία με 108 δεν έχεις. Δηλαδή ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις που μπορεί κανείς να έχει προς την διαμεσολάβηση, προς το τι σημαίνει αντιπροσωπευτική δημοκρατία για την απόσταση που δημιουργείται ανάμεσα στους εκπροσωπούμενους και τους εκπροσώπους, υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα δημοκρατίας εδώ πέρα, που είναι ότι ο άλλος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Ακούει όλη μέρα την προπαγάνδα του καθεστώτος και μετά πάει χαρούμενος να ψηφίσει επειδή έχει την ελευθερία μία φορά κάθε 4 χρόνια να μεταμορφώνεται μαγικά σε ελεύθερο πολίτη. Χαιρετίσματα. Όποιος τα πιστεύει αυτά ή όποιος κάνει αποτελεσματικά ότι τα πιστεύει, δηλαδή πείθηκε άλλους ότι τα πιστεύει, με το καλό. Χρήσιμο. Μην το λέτε, μπορούμε να γίνουμε και Περού. Αυτό το κόλλημά σας με την αλήθεια και τη δημοκρατία είναι υπερβολικό, το καταλαβαίνουμε. Είναι και βαρετό. Όλα γίνονται. Υπάρχουν πολύ άσχημα παραδείγματα στο εξωτερικό για το τι μπορούμε να γίνουμε. Τα κοντινά στα δικά μας είναι η Ουγγαρία, η Τουρκία. Έχει πιο κοντά από το Περού. Και ο Ορμπάν και ο Ερντογάν εκλεγμένοι είναι από τον Άγγελο. Σωστό αυτό. Τι άλλο έχουμε. Συστηματική παραπληροφόρηση, ένα συλλογικό βασανιστήριο. Διανοητικά, ναι. Βόρεια Κορέα καπιταλισμού. Καταδικάζω. Και κάπως έτσι, αφού πούμε ότι απάντησε στην κυρία Βόζεμπερκ, η Σόφη Ίνετφελτ, λέγοντας ότι αυτό που λέτε ότι σας δώσα, ότι δεν έχουμε αδιάστητες αποδείξεις, είναι γιατί οι αρχές δεν μας έδωσαν τις αποδείξεις. Βέβαια δεν ξέρω αν θα έχουν αδιάστητες αποδείξεις για παρακολουθήσεις, μετά και την ακρόαση που θα κάνουν με την ΑΔΑΕ, που πλέον έχει στοιχεία. Είναι ενδιαφέρον το αν θα ενωθούν αυτές οι έρευνες. Αλλά αυτό που προσπαθεί να πει η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Τι έχετε? Έχετε επίσημη σύμβαση για το Predator? Έχετε επίσημη εντολή Μητσοτάκη? Ένα χαρτί που να λέει εγώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνω εντολή να παρακολουθείτε ο αρχηγός του στρατού? Δεν το έχετε αυτό. Άρα δεν έχετε αδιάστητες αποδείξεις. Άρα δεν μπορεί να συνδεθεί το ελληνικό δημόσιο με το Predator. Άρα συκοφαντείτε τη χώρα μου. Ναι, δεν πάει ακριβώς έτσι. Είναι το ίδιο πράγμα που είχε κάνει και στην εκδήλωση στην Ελλάδα, που ήταν λίγο απολαυστικό να βλέπεις εκείνο το πράγμα. Το βλέπαμε από κοντά με τον Κωνσταντίνο, που μετά ήθελε να κάνει μόνη τη δήλωση η Βόζεμπεργκ για να κυρώσει όλη τη συνέντευξη τύπου της Επιτροπής. Και μετά τις σταματούσαν, τις απαντούσαν. Ήταν ένας διάλογος, μιλούσε ο Κούλογλου. Της είπαν ότι είναι εκτός διαδικασίας η συμπεριφορά, η στάση της αυτή, ότι είχε ολοκληρωθεί η συνεδρία της Επιτροπής και μετά θα έπρεπε κατ' ιδία να γίνουν συνεντεύξεις με δημοσιογράφους. Είναι πάντως ευαίσθητη με την συκοφάντηση της χώρας. Πού δεν μας παρατάνε τώρα, μην τα κάνεις ρε κακομοίρια. Άσε μας ήσυχους με τη συκοφάντηση της χώρας. Τώρα μην και γίνουμε ρεζίλοι στο εξωτερικό με αυτά που κάνετε. Μην τα κάνατε. Τι να κάνουμε τώρα εμείς? Ναι, αλλά είχε γράψει μια ανάρτηση στο Twitter στην οποία επέκρινε τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που φέρναν στην Ευρωβουλή τη γνωμοδότηση Ντογιάκου. Και είχε γράψει ότι φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή την γνωμοδότηση Ντογιάκου, θέλουν να συκοφαντήσουν τη χώρα. Και λες, γιατί να συκοφαντήσει τη χώρα με τη γνωμοδότηση Ντογιάκου, αφού είναι μια χαρά η γνωμοδότηση Ντογιάκου? Οπότε δεν έγινε κατανοητό αυτό που ήθελε να πει. Ήταν σίγουρα διασκεδαστικό το να μιλήσουμε για τη γνωμοδότηση Ντογιάκου κάπως διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό. Ο Ντογιάκος. Γενικά. Είναι το εισαγγελέα τη χώρα, εισαγγελέα αυτών, έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2 η ώρα, πάλι εδώ, πάλι μαζί. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Γεια σας, φιλιά πολλά. Like, subscribe και με λίγα ευρώ κάθε μήνα. Όλοι και όλες εσείς καλά θέλετε να μας στηρίζετε. Να στηρίξετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, για να κάνουμε ακόμα περισσότερα και άλλες ανασκοπήσεις και άλλες εκπομπές και άλλα άρθρα. Και πολύ ωραία. Θα το βρείτε το link από κάτω ή στο κουμπί support στο site μας. Φιλάκια. Γεια σας.